د جهاد د قدر نه خبر یم به خبر نه خدای آیت د مضمون نوم خبر یم چې کوم طالب علمان په دې مدرسه کې داخله واخلي لسم شوال نه داخله شروع کیږي او نوم یې رجستر کې ولیکل شي دا به د کال د ختمېدو پورې کشمیر جهاد له نږدې او که لاړ نو خارجوم به او که زړې غذا ته کېدله د څه کار دی زه غذا کوم ځکه مړ شو نو شهید به شي او که راغی نو علم به بل کال کې عزت شي خو چې داخله واخلي چې زه طالب یم د مدرسې او دا نو خبر نه یم دی څه ټوپک اغوستی دی نو دا بے ترتیبی دا بد نظمی دا او جهادی تنظیمونو ته مې هم ویلي چې زما د مدرسې طلبا به نه بوځئ جهاد لا که بوځئ نو دا د اول سر نه دلته داخله نه اخلي ها د چوټۍ په ایامو کې د جهاد تربیت حاصلی نو هغه هم علم دی نو حاصلی دو غاره په یو وخت کې کی مور پلار را لېږلي وي دلته داخله اغوستي وي د علم دپاره او مونږ وله داخله ورکړي وي او کتابونه د خلکو په پیسو په چندو اغوستي وي او دا وله ورکړي وي او استادان ورته کینولي وي او لګیا یو چې دنه به عالم جوړېږي او دی په منځ کې تلی دی وي چېرته تلی وي غزاله تلی وم نو چې غزاله تلی نو تا داخله ولې اغوسته دو کاره خو به یو وخت نه کېږي بیا مونږ به دا نظام څله روانوي بیا استادان مونږ سره نیولي دي او دا چندې سره غواړو چې ته غذا له ځي غذا ډېر لوی عبادت دی خو د هغه ځان له نظام دی او د مدرسو ځان له نظام دی علما به هم تیارېږي مجاهدین به هم تیارېږي دا اسلامی طریقه دا د دې مطابق او به د جهاد آداب هم خیا هغه ځان له مضمون دی تاته مې ځای په ځای بیان کړی دی جهاد یوازې دې ته نه وایي چې بس اوچتېږه را خلاصېږه نو جهاد دی جهاد ډېر لوی عبادت دی ډېر لوی عبادت دی صادق الایمان هغه سړی دی چې مجاهدی خدا هغه شرطونه هم ډېر زیات دي آداب هم ډېر زیات یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو جنگو کې د هغه خلقو سره چې نږدې دي تاسو ته د کافرانو نه او بیا د مؤمنین په تاسو کې سختی او پوهې شه چې الله پاک د پرهیزګارو خلصره دی څه وخت کې چې نازل شي او صورت نه باز د دینه هغه دي چې دی وایي چې کوم یو دی په تاسو کې چې زیات کړی دی هغې لره دې صورت ایمان د چا ایمان په دې مضبوط شو په دې صورت ټوکه کوي نو جواب ورکا چې چا ایمان هغه کسان چې داغي په زړونو کې مرض دی نفاق دی وزیاتی دا صورت اغی دا پارا پلیتی دا مخکنے پلیتے سرا یعنی کفر دا مخکنے کفر سرا دکھا جنہ میں آیت را گیا تا تے انکارو کو خو کفر زیاد شکر وما تو ہم کافرون آیت دی نگوری شدوی چی دی یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن عذاب ورکو لیکی گی دیتا پا ہر کال کی یوزل یا دوزل یعنی بار بار ہو روح المانی کے علامہ علوسی دلتا لکھی کہ مرتن او مرتن نہ مراد تکثیر دے یعنی بار بار دا بار بار چا عذابون پتا سو راضی نے عبرت ناخ لے عذابون خبرات تل باوا کے منن من دے راضی کل یو عذاب کل بولا کل درین اب یام دی توبہ نو باسی او نه نصیحت قبلوي. اس وخت کې چې نازل شي یو صورت نو ګوري بعض منافقان بعض ہوتا او په سترګو سترګو کې په اشارو کې یو بل نه تپوس کوي چې هل یراکم من احدن، آیا ګوري تاسو ته من احدن یو کس، نو کوم ته اشاره وکړي چې نه ګوري، خیال یې مونږ ته نشته نو زر پر شوزي. ولی ذکر چې پوه شي چې وحی راتل شروع شو پر رسول الله باندې، نو که دې وحی کې زما نوم راغلی وي، زما غلاغ کار شوي وي، منافقانو باره کې وایتونو راتلل که نه، نو زه د مجلس نه وځو. او چې په اشاره کې یو بل ته ووایي چې د چا خیال خو نشته نو سم منصرفو، بیا راوګرځي راګرځولی دي الله د دې زړونه د ایمان نه په سبب د دې چې دا داسې قوم دی چې نه پوهېږي. بے شک راغلی دی تاسو ته رسول د نفسونو ستاسو نه عزیز علیه، چې ګران دی پر رسول الله باندې، سخت دی پر رسول الله باندې، تکلیف مندل ستاسو. څنګه چې زوی په تکلیف کې وي نو پلار ډېر غمجن وي، او د زوی تکلیف د لور تکلیف پلار باندې ډېر ګران وي. نو رسول الله د قصدی عزیز ګران دی پر رسول الله باندې، سخت دی پر رسول الله باندې. ما عنتم تکلیف مندل ستاسو، د امتیانو د مرګرو د مرګرو په تکلیف ډېر غمجن دی. حریص علیکم بالمؤمنین، حرص کوونکی دی په تاسو په فائدہ رسولو کې، فائدہ رسولو کې ډېر حرص کوي، علم درته ښیي، نورې فائدې ښیي، امدادونه کوي. حریص علیکم، حرص کوونکی دی تاسو ته په فائدہ رسولو کې. اب مؤمنانو باندې شفقت کوونکی مهربان، نو کدی مخ راو ګرځاو نو اوایا کافی دی الله، مخ راو ګرځاو چې موږ نه منو نو وایا چې مال الله کافی دی. لا اله الا هو، نشته هیڅوک معبود مگر دا الله دی، په هغه باندې ما توکل دی، او دا رب د لوی عرش دی. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الكتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. سورة یونس، سورہ بنی اسرائیل نہ بعد نازل شوے ہو، یو پنزوسم نمبر دے دا نزول پا اعتبار سرا. بدی کی دا یونس علیہ السلام دا قوم قصہ بیان شوے دا، ندلی وجنا دیتا سورت یونس ہوئی. سورت توبہ سرائے ربط دا دے، چی دا سورہ توبہ پا آخر کے ہم دا رسالت مضمونو او دا توحید مضمونو. لقد جاءکم رسول من انفسکم، دا دا رسالت ذکر دے، او لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، دا دا توحید ذکر دے، او دا دا سورہ توبہ آخر کے دی. او سورت یونس پا ابتدائی آیت کے ہم دا رسالت ذکر دے، دا قرآن ذکر دے، او دا قرآن معجزہ دا رسول اللہ دا. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا دا نبی علیہ السلام دا رسالت اس بات دا پارا پیش کرے دے، جد حکمت نا ڈک آیتنا چدا محمد علیہ السلام پیش کئین، او دا دلیل دے چدے رشتے نے پیغمبر دے. اور پسی آیت کے بیا دا مشرکین و دا تعجب ذکر دے، اور بیا دا توحید ذکر دے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، دا توحید دلیل دے، دلیل عقلی دا توحید. تو آخر دا سورہ توبہ هم مشتمل دے پا مضمون دا رسالت او دا توحید، او اول دا سورة یونس هم مشتمل دے پا مضمون دا رسالت او دا توحید، دا ربط دیم ربط دا دے چی سورت انفال او سورة توبہ کی دا قتال مضمونو او دا جہاد بالسیف مضمونو، او سورة یونس کی دا جہاد بالعلم او دا جهاد بالحجاج مضمون دے، دلائل دا توحید بیان شوی دی چی دا توحید پا دلائلو باندے پا دی ردو کا، نرد دا شرک او اثبات دا توحید پا دلائلو سرا، دا ہم جهاد دے، او دا توحید دا غلبے دا پارا قتال ہم جهاد، واغا یو قسم جہاد دے او دا بل قسم جہاد. الف لام را، اللہ عالم دے پخپ المراد بنے بنی حرفنو، او احتمالی معنی کی دیشی چددی داوی چی ان اللہ ارا، ان اللہ ارا ز اللہ ما ارسوینم، یا اللہ لطیف رحیم یا رؤوف، رؤوفم دا اللہ نم دے و رحیمم دا اللہ نم دے و دا آغی پاول سر کے ریر، او لطیفم دا اللہ نم دے و دا آغی پاول کے لام دے، او اللہم نم دے و پاول کے دا علیف دے، نو اشارہ اسماء حسنا تا دا دا آیتنا دا کتاب دی چھ گد دے دا حکمتنا، آیا خلق تا تعجب دے پا دے چھ لے گلے دمگا وحی و سریتا دا دینا چھ خبر کا خلق دا عذابنا، او زیر ور کا ایمان والا چشتے دی دا پارا خیستا مرتبہ، قدم صدقن اوچتا مرتبہ یا خیستا مرتبہ، صدق رشتیاو تا وی خدا عرب و دا عادت دے چھ دی دیوشی صفت کئی نو نسبت صدق تا کئی، وقدم صدق مانا منزلتا رفیعتا اوچتا مرتبہ، نوائی کافران چھ بے شک دا قرآن دا پیغمبر البتہ جادوگر دے اخکارا، بے شک استاس و رب حق اللہ دے چھ پیدا کری دی حسمانون و عظمکا پشبک و رضو کے، ابیا برابر شپارش پانے انتظام کئی ہر کار نیست ایسوک سفارشی مگر پست اجازت دا اللہ را، دا اللہ استاس و رب دے پس نظر عبادت کوئے، آیا پس نصیت نہ قبل وئے قبولے گئے، دی اللہ تا واپس کے دل استاسو دتولو دی وعدد اللہ پاک در رشتنے، او دے پیدا کئی مخلوق پاول زل او بیا پیدا کئی مدرم زل، چی بدلہ ور کی آغی خلقو تا چیمانی روڑے دے او نیک عملی کرے دے بالقسط پہ انصاف سرا، اور آغی کسان چی کافر شیدی نشتے دا آغی دا پارا وی بد آغی دا پارا شرابن شرابن سکل من حمیم دا گرمو بو، او یا شرابن مشروب دا گرم ابو، نمن حمیم بیان دے انہیں گرم ابو بس کی، او عذاب درناک پر سبب دری چی دی انکار اکڑے ہو، اللہ آغا ذات دے چی گرزول دنور زلی دن کے او سپوگ میں رنان، او مقرر کری دی دا اریو دا پارا منازلہ لاری پڑاونا، چی معلوم کہ تاسو شمیر دا کلونا او دا حساب ندی پیدا کری دا سیزونا اللہ پاک مگر پا حکمت سران، او جدا جدا بیانی اللہ پاک اخپل نخے او دلائل اغه قوم د پاره چې پویږي، بے شک په اختلاف د شپې او دروازه کې په اغه سږ چې الله پیدا کړی دی آسمانونو او پزمکو کې، البته نخی دی د اغه قوم د پاره چې یریږي، د آیات المنع علامات لتوحیده، بے شک اغه کسان چې دی نه یری امید نه ساتي زما د ملاقات زموږ د ملاقات، او دی خوشاله شوی دی په ژوند د دنیا او مطمئن دی په دې دنیا، او اغه کسان چې هغه زموږ د آیتونو نه غافل دی، نو دی زی اور دے پسبب دی چی پسبب دا آغی عملونو چی کول بدوی، بما کانو یک سبون یعنی بسبب کسبهن، نو کسب و عمل دی مشرکان کانو ندی، بے شک آغی کسان چی مان روڑے دے و نیک کارو نکڑی دی، یہ دیہم رب ہم ہدایت کئی دیتا رب دی، ہدایت بکئی دیتا رب دی دا جنتو پسبب دا ایمان دی منی، بئی کی بلان داغینا نہرونا فی جنات النعیم پا باغنو دا نعمتنو کے آواز با دی پا جنت کے دائی بلن دی با پا جنت کے دائی چے پاکی دا تال ریا اللہ او دعاگان دی یو بلتا پا دی جنت کے سلام بئی حسد و بغض و جگڑی و کنزل بنائی پا یو بل با سلام آچائی او آخری آواز دی چے کل خوری کی دا مجلسنا دا بئی چی شکر دے اللہ لرا چی رب دا طول جہانونو دے چی منگلے دا جنت راکو الحمدللہ بوئی نو مجلس بخورش ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر کچھرے تلوار کولے اللہ پاک خلق و طاپ عذاب ورکولو کی پشان دا تلوار کولو دا اللہ پاک دیتا پا خیر رسولو کی دا فیصلہ بشوی و دا دی پا منز کی پورا شوی بو دی دا پارا نیتا دا دی ذکر چا اللہ کمزور ہے خونو دے خو عذاب برا غلے ہو کر خو اللہ پاک سنگا چا پا خیر کی تلوار کئی دا پشر کی دمرا تلوار میں کئی نعمتنا او خیر او خوشالے ضرور کئی خلقو تا عذابونا دمرا ضرور نور کئی محلت ور کئی او موقع ور کئی چا دے بخ پیمانش تفسیر مدارک او تفسیر کشاف دوارو لکھ لی اگر چا الفاظ دوارو یوشان ندی کہ استعجالهم دلتا دا تعجیلهم پمانا دے باب استفعال دا باب تفعیل پمانا دے ادا مصدر دے دا یعجلو دا پا باب استفعال کل دا باب تفعول پمانا رازی لکا استعجبا اے تعجبا استعجلا اے تعجلا استعجالهم نہ مراد تعجیلهم بالخیر کا تلوار کولے اللہ خلق تا للناس خلق دا پارا الشر پا عذاب ورکولو کی پشان دا تلوار کولو دا اللہ پاک دیتا پا خیر رسولو کی نو پورا شوے باو دیتا پارا نیتا دی ذکر چا اللہ کمزور خوند بخواب تباشی بھی خو اللہ پاک پا عذاب ورکولو کی تلوار نہ کئی ہاں پا خیر کی اپا نعمت ورکولو کی تلوار کئی او دائے دنیا کے در رحمتو ندیو نعمتو ندیو ورکئی کافر اللہم ورکئی دا مطلب دے دی آیت دنیا بولا تو جی امنا لیکن زیادہ غور ادا دا اور سمخ کی چی ارسی فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي دُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پس پری بدو منگ پر ایک دو منگا پر دنیا تی اغا کسان چی امید نکی زمان دا ملاقات بس پریدو مونگا اغا کسان چی امید نکی زما دا ملاقات یعنی آخرت نمانی بس ارکشے دی کی یا مہون چی سرگردہ ندی اور سو وقت چی اور اسی انسان دا تکلیف ندی آواز کی مونگتا پا اڑخ بندی او یا پا ناستا او یا پا اولارا بس ہر کلا چی لری کو مونگ دینا تکلیف دا آگے ندی گرزی پا تکبر سرا گویا کی دو آواز نو کرے مونگتا دا مصیبت لرے کولو دا پارا چکم دا ترسدلے ہو او دا سوی بے ہوش غافل شی لکا دوانی مصیبت لرا غلے نو دارنگی خیشت شوی دے للمشرفین ما کانو یعملون زیادے کون کو دا پارا اگا کارونا چکم دی کئی دا مصرفین اسراف دے بانی ما زی پزید بیانات کری دی اگا مستحضر ساتے یو دے اسراف پا مال کی ایو دے اسراف پا دن کی دو دن کے اسراف دا دے چی دو دن کی دو حرام و نتجاوزو کی حلال و نتجاوزو کی حرام و او دو دن پولے ماتے کی او دو دن حدود و نواوری بس دا اسراف دے پا دن کی دو مجرمان شو فاسقان شو خو فاسقان ہوتا مجرمان ہوتا مشرکین ہوتا کافران ہوتا بدعتیان ہوتا مصرفین ہم وہی دا اسراف دے پا دن کے لیکن چاہد نہ واوری او د مال هغه اسراف هم تا ته بیان شوی دی، نو هغه هم حقیقت کې د دین نه اورېدل دي، ځکه چې دین هم د مال د خرچ کولو څخه حدود متعین کړي دي او ته د هغې حدودو نه اوړې. بے شک مونږ هلاک کړي دي هغه پیړۍ چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه، قرون مانه نسلونه، تباه کړي دي مونږ هغه نسلونه او قومونه چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه. هر کله چې ظلم یې کړی او راغلي وو دي د رسولان د دې په دلیلونو سره او نو دي چې ایمان یې راوړی وی، نو دارنګې مونږ سزا ورکوو مجرمانو ته. بیا مونږ تاسو وګرځولې جانشینان په ځمکه کې رستو د دې نه چې وګورو چې څنګه عمل کوئ، او څو وخت چې لوستې شي په دې باندې زموږ آیتونه ښکاره، نو وایي هغه واضح بینات مانا واضح، نو وایي هغه کسان چې دی امید نه کوي زموږ د ملاقات او زموږ د ملاقات نه یریږي چې راوړه یو قرآن سوا د دینه او یا بدل کا دا قرآن، یا دا قرآن ختم کا نوې کتاب پیش کا، او یا همدغه کتاب پیش کا خو دینه دی کې ترمیم وکا او دی کې تبدیلی وکا او زمونږ د مذهب خلاف خبرې د دې نه اوباسه، نو بیا بیا ومنو، نو چې د توحید خبرې ترې اوباسې نو پاتې بیا څه شو. او د دې غرض خو دغه و چې د شرک دا خبرې د توحید خبرې پکې مه کوه او زمونږ د مذهب او تردید مه کوه. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اوایا مناسب نه دي ما د پاره چې بدل کوم دا قرآن د جانبه د خپل ځان. ہاں کا اللہ پاک دا قرآن یو آیت منسوخ قول غاری وہی براولی کی نا منسوخ پکی، یو حکم منسوخ قول غاری نو اگتا خو حق دے، لیکن بیت المقدس قبلہ وانو اللہ منسوخ کرے نو مام پری خدا و اگتا زانن ہما ندے پری کی. او تاسو ہما تا ہوئے چا قرآن بدل کا، نداست تاسو مطالبہ قابل دا قبل ہو لنہ دا. ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، او يا كه اراده شوي وي دل اراده کړي وي الله پاک نما بلست نو دا قران پتا شو ولي الله بارو نازل کړي نو وي كه اراده کړي وي نو نه به نازل او نما بسنګ لستو. او الله قران راولي گو او زي تلاوت کوم او تاسو ته بيانو، ولا ادراكم به، او ما با نوې پوی کړی تاسو باندې قران، او نو ما درسونه ورکول، نو با تقریرونه کول د توحید، ولا ادراکم ولا اعلمکم به، او ما با نوې پوی کړی تاسو به په قران. بهشک ما تیر کړی ته پتا شو کې ژوند مخکې د قران نو نو آ وخت هم دا خبرې نه کولی، ولی مې نه کولی ځکه چې الله را لېږلی نو، او چې نن یې کوم خو پوه شه چې الله رالیږلی دي کنې پوخوا مې ولې نه کولې. افلا تعقلون، آیا پس تاسو سوچ نه کوئ؟ پس څوک د لوی ظالم د هغه چانه چې تړي په الله دروغو یا دروغجن ګڼي د الله آیتونه، بېشک نه کامیابیږي مجرمان. عبادت کوي سوا د الله نه د هغې خدایانو چې ضرر رسولې ضرر نشي رسولې دي ته او نه نفع رسولې شي، او دی وایي چې دا زموږ سفارشیان دي د الله سره. وایا آیا تاسو خبروئ الله پاک په هغه خبرو چې الله پاک ته معلوم نه دي، یعنی موجود نه دي په آسمانونو کې او نه په ځمکه کې؟ پاک ته الله د شریکانو نه او ډېر لوی دی د هغې خدایانو نه چې دی شریک کوي، هغه ټول عاجزان دي، الله ته ډېر لوی دی. امام رازی تفسیر کبیر کې یو ډېره اهمه خبره دلته وکړه، دلی ها اولا شفاؤنا عند اللہ دلان دی پدی سورت یونس کی، سورة یونس دلی آیت پزیل کی، جو ونظیره فی هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله. عند الله تفسیر کبیر ویددی مشرکان و نذیر زمن با زمانہ کے اغا خلق دی چی دا اکابرو او دا اولیاءو او دا مشرانو دا قبرونو تعظیم کئی، نچلا سجدہ کئی یا طواف کئی دا تعظیم دا پارا کئی کئی تعظیم کئی پدی عقیدہ بانی چی منگ دا دی دا قبرونو تعظیم اکو نو دیبا دا اللہ پا دربار کے زمان سفارش اکی نو کار بوشی نو دا غلط دے شفاعت دا مومن دا پارا پرز دا قیامت کے حق دے پیغمبران با شفاعت کئی شہیدان با ہم کئی باشمان نابالغ مروی دمور اپلار دا پارا با کئی خود دلتا خدا مشرکین شرک کئی پدی اعتقاد چھ زد دی قبر تعظیم اکم سجدہ اکم نو قبر والا با ما دا پارا دعا کئی دا قبر والا با استا خلاف خواغی دا بوتانو تعظیم کئو پدی اعتقاد چھ دا چاپ نمون بوتان جو کری دی دا با سفارش کئی او دی دا بوت بزے دا قبرونو تعظیم کئی پدی اعتقاد چھ قبر والا با زم سفارش کئی نو دا دا اغی بوت پرستو نظیر دے اغی پشانتی دی او دا امام راضی ویلی دی دیر لوی مفسر دی او آغا خو وابی نو دیکھا چھو وابی خود آغا چاہتا ہوئے چھو محمد بن عبدال محمد بن عبداللہ تعریف کئی او دا محمد بن عبداللہ تا خوئی نو آغا تا وابی وئی دیکھا چھو آغا با دا شرک رد کو او دا بیعاتو بے رد کو لیکن امام راضی خود 606 ہجری کی وفات شوے دے اگر وقت کی خود محمد بن عبدالوحاب نجدی اور موجود نو پیدا شوے نو او دا وحابی دا نمم موجود نو دا خوابی نو خوبہو دقا خبر جنن منگا کو دا 606 ہجری کی وفات شوے دے امام راضی او پینزم کال دے حجرت کی اوش پگم پینزم صدے کی اوش پگم صدے کی پینزم صدے حجری اوش پگم صدے حجری کی امدہ خبرہ امام راضی ام کرے تفسیری کبیر ہو گو رہا موجود خود دیکھو نا تفسیری کبیر سے کہے صفا آیت کی لکلی دی داغی پرواہ نہ ساتھی تفسیری کبیر حوالے تو ہلو آجت نہ ہو خما حوالہ خود دا پارا ورک لچ دل سفرا ماتش دل سفرا ماتش کلمات خبوئی جتا مانا غلط ہو کر توابی توابی پنج پیرے ما تا خدا ہوئی ایا بوئی چھ مودودی ہے دا نمونہ خود جوڑ کری دی و آغا تا خود نا پنج پیرے ویلے شے نا مودودی ویلے شے نا وابی ویلے شے آخو 606 ہجری کی وفات شے دا خبر خود سیبا غم کرے دا نو ذکر کرے دا چھ دا قرآن خبر دا راضی دا زانا خود نا دا کرے ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله الحمد لله دا چھ جھنڈا ادرائی تا تپوسو کے جدا جھنڈا والی ادرائی دا ڈیواری پری خبری والی بلا کرلا دا چراغاں والی کئی دا غلاف دی والی واچھو دا پیسی دی والی بکی اگرزو لی او دا دی قبر دا جکاو والی شی رکو دی وطا والی اکرا دا طول وطا قیو جوابی کہیں تجربہ ہوگا شداد دا تعظیم کوما عزت کوما چھ ما تا دعا ہو کی پا قبر کی دعا گانے کئی دا تعظیم کوما نا مشرکان و خلدہ کا خبر کولا امام راضی ہم تا دی رد ہوکو اچی منگو یہ مکاوائی نوی سے بابا گان نمانی اولیاء نمانی زیارتون نمانی خوال مورزائی دا دا وابیان مدرس دا دا وابیان دی مصیبت کی اختر امت ہم تباکو زان ہم تباکو وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا او نو خلق مگر یو ډلا په توحید باندې اختلاف وکړو او کنو یو خبره چې مخکنه شوی و استاد رب د جانب نه هغه دا چې ډیټا مقرر شوی و نو فیصله بشوی و د دې په منځ کې عذاب راغلی فی ما فیه یختلفو د دې آیت تشریح شوی دا وای دی چې ولی نازل نشه په دې باندې نه خدای جانب د رب دنه او یا غیب د الله په لاس کې دی انتظار وکې زتا سره یم د انتظار کوم کې اوس وخت چې اوسه کوم غ خلق د رحمت پس ته مصیبت نه چې رسیدلې ده ته په اچانک لید پاره یو تدبیر وی فکر تدبیر مکر تدبیر ته وای سازشی فی آیاتنا فی رد آیاتنا فی ابطال آیاتنا فی مقابله آیاتنا په مطلب ځان پویا وا دا آیتونه په مقابله کې مکر کوي مکر سته وای تدبیر ته وای نو کله دروغ جوړیا کړه یو غر بل غر جنگ یو خو سازشونه کوي قل الله اسرع مکر ان رسلنا یکتبون ما تمکرون وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك الله غزاد کے چروانی تاسو په اوچا په لمدا کې په اوچا په دریاب کې تر دې چې یې تاسو په کشته کې رواني وی دا کشته په دریاب کې په مناسب هوا سره چې کوم کشته سره مناسب هوایی او دی خوشحال شي په دې کشتو باندې جزا زه تبه ورسو ځکه چې هوا مناسبه ده او کشته روانه ده نو اچانک دریا په منځ کې راشي دی تر ریح شلی هوا عاصف تیز چې ډیره زیاته تیزه ای طوفانی چې کشته او جازونه اړای او راشي دی ته چپې د دریاب د هر جانب نه او دا غرقیدو یره راشي چې کشته اوري یو خوا چپا او بل خوا چپا ده او چتیږي او اخلاصيږي او دی گمان وکي چې انهم بهشک بیچ دي احیط بهم راگیر کړی شو احاطه او شو په دی باندې یعنی راگیر کړی شو چا راگیر کو د دریاب دی موجود راگیر کو د دې وخت کې دین الله تمنات ایریږي او آواز کوي الله تا چې خالص کون کی وی الله دا پر الدین عبادت او وای چې خلاصې راکتا مونته د دې طوفان نا چې کوم په دریاب کې را اوچت شوه دي نو خام خا بشو مونږ شکر گزارانو بس ارګلا چې خلاصې ورکی الله پاک دیتا نو اچانک ودی سرکشی کوي پزمکا کې بغیر د حق نا اے خلقو ستاسو سرکشی په خپل ځانونو دا نقصان ځان ته رسوي متاع الحیات الدنیا فائدہ حاصل کوي په ژوند دنیا کې تمتعوا متاع الحیات الدنیا مفعول مطلق دی عامل مقدر دی تمتعوا متاع الحیات الدنیا حاصل کوي فائدې د ژوند دنیا حاصل کوي فیصله فائدې د ژوند دنیا دا حاصل کې دا عامل مقدر ترجمه ده او بیا موږ ته بس تاسو واپس کې دل وینو خبر بکو موږ تاسو په هغه کارونو چې کول به تاسو بے شک مثال د ژوند دنیا په شان د باران ده چې موږ یې ورغو د وریځ نه نو فختلط به نبات الارض پس ګن راوځي په دې اوبو سره شنکی د زمکه شنکی د زمکه سبزه د زمکه نبات مطلق سبزی تو وہی کہ بنی آدم خوراکی او کہ حیوانات خوراکی ارس جیوی لیکن نباتات نبات واحد دے و نباتات جمع دا نداغ نباتات روزی فختلتا اختلاط نہ دے اختلاط نہ خلطن نہ دے خلط وہی جو دو سجون یوزے گڑ وڑ شی ندری ترجمہ لفظی دام کے دے شی چه گڑ ور راوزی پری باران سرا شنکی دزمکی نو گڑ ور راوزی کنو قسم قسم راوزی خو زیات مناسبه ترجمه دادا چې ګن گنجان چې فارسی کو ته گنجان وای ګن راوزی پر یو بو سرا شینکی دزمکی نو دا خوستا مخه ته دي نو باغه باران دې روشي بیا پټه وګوره ډېر ګن راوزی او ګډ وړو می او گنجانو می مما یاکل الناس ولنام ته اغا سیزونو نا چې خلقی خوری او ساروی خوری بنی آدم خوراکم راوزی او د ساروم راوزی ساگ او سبزیم راوزی او د بنی آدم او دفع دا شوتلم راوزی اغا ساروی خوری انور واخر قسما قسم اذا اخذت الارض حتی تردی جس وقت اونی سیز مکا زخرفها خیست خپل زخرف من زینت وزینت و خیستش یا گمانو کی مالکان دزمکی چه چا کروندہ کرے و زمیداران چه انہم قادرون علیہا چه دی قادر شو علیہا پر فصل دا پٹی بھنے نراشی اغی فصل زمکی تار حکم زمان عذاب زمان دشپی یا دروزی نو اگر زومنگا دا حسیدن پری کری شوی لو کری شوی گویا که نئی پاتشوی پا دے کے فصل بل امسے پرونو دا سمکا رکی گی چھے دش پہ عذاب راشی سار ورشن پٹے لغ سے پروت دارنگی جدا جدا بیانو منگ اخپل نخی آغی قوم دا پارا جی فکر کئی اللہ پاک دعوت ور کئی کورد سلامتی آتا کورد سلامتی آسے شئے دے جنت دار السلام جنت تا ہوئی انتا غم نشتا اور سلام امن تا ہوئی دا امن زی جنت پہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسن الحسنى و زیادہ اغی کسانو دا پارا چھ نیکی اکڑی وی خیستت جن بھئی پا آخرت کے او زیادی نعمت مومی نو خیستت جن سے شہ دے جنت دے نو دا زیادی نعمت سے شہ دے دا دیدار دا اللہ پاک دے سے شہ دے دیدار رویت اللہ تعالی دا مسلم شریف کے حدیث دے کہ رسول اللہ فرمائی لی دی کہ زیادت النمراد رویت باری تعالی دے دا دا جنت نملوی نعمت جنت نملوی نعمت اغی کسانو دا پارا احسنو چھ نیکے اکڑیوی پہ اخلاص سرا الحسنہ خیستہ جن دے چھ جنت دے و زیادہ او زیادی نعمت دے چھ اغا دیدار دا اللہ پاک دے ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ او نبا پتید مخونو دی لرا توروالے او نزلتو نبے مخون توری او نبے مخون سپیروی دا جنتیان دی او دیو بدے کی ہمیشہ ہی او چاچے گناہونا کریوی دا بدلہ دا بدے با بمثل دا غیوی و ترحقهم ذلہ اور پتکڑی بھئی یا خورشی بھئی دا دیو مخون بانی ذلت او نبوی دی دا پارد اللہ دا جانب نے اس وقت بچ کون کے او دا سے طور بئی کہ انما اخشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما گویا کہ اغسطلی شیوی بھی مخونو دا دیتا ٹکڑے دا تورش پی لکا چی دا تورش پی پشانے تورا کپڑا دا او آغی نا کسورا جوڑا کرے دا او مخت اغسطلی دے دا سے بے تک تور دا خواندان دا دوزخ دی ہم فیہا خالد ہیں او پا اگر وز کے چھ جمع بکموں گا دی ٹول اب یا بوایو مشرکانو تا چھ اسے گے پخپل ادرے گے پخپل زے کی تاسو او استاسو شریکان ان استاسو معبودین نو پس جدائی برا ولی مونگا پا مابین ددوی کی نو وای با شریکان ددوی چھ تاسو غزموں گا عبادت نہ کہو تاسو خود شیطان کہو نو کافی دے اللہ گواز مونگا استاسو بمز کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین بے شک شان دارے چھے وہ مونگا استاسو دے عبادت نبی خبرہ اس سوک چھے دیدی بت عبادت کئی یا بت سجدے کئی دچا پنوں چھے دا بت جو کرے دے نوہو بے خبرہ دے اور سوک چھے دیدی قبر سجدے کئی یا دا قبر عبادت کئی یا قبر تتیتی گی نو دے قبر کے دن نہ چکم ولی دفن دے نوہو دے نا خبر نہ دے چھے سکئی لدید ستاسو دا عبادت چھے زمونگا عبادت تاسو کہو و دنیا کی نوز خبر نو بچ تاسو کہو نمی دا خبر کری و تاتا نبیزار بچی هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت پدا غزے کی بواز میں ہر انسان انسان اغا عمل چھ مخ کے کرے ہو او واپس بکریشی دی اخفل اللہ تا چھ مالک جدید رشتے نے او غائب بشی جدینا اغا خبری رکی بشی جدینا غائب بشی اغا خبری چھ دیم جوڑا ولی اغا خبر داوی چھ هاولائی شفعاؤنا عند اللہ نو اغر هاولائی شفعاؤنا عند اللہ خبر و دین رکش غائب بشی مطلب دا چھ بی اثر بشی دروغ جن مسابت چھ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون دليل عقلي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفوا شرطر آخر ذول شيء كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون دارنگی رشتیا شوی دا خبر دا رب ستا پا اغی خلقو چه فاسقان شوی دی چه دی ایمان نراؤی دا خبر رشتنی شوی دا او زکا ایمان نراؤی چه دا عنادیان دی تا تما بار بار ویلیو چه فاسق ظالم دا قرآن کی پا عام مانا رازی مومن چه گناہ کئی اغتم فاسق ہوئی او کافر و مشرک تم ہوئی عربی لغت کی ندلتا دے فقہا و اصطلاح جے بزین کے ناس تئی نتو بزر سوالو کی کہ فاسق و مومن ہی خو گناہ کئی نہ فاسق کافر تو ہوئی اور گناہگار مومن تو ہوئی لیکن چھ فاسق باغی تو ہوئی اور مشرکم باغی دے قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا توفقون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق ومن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون او يا ايشتيش تاو دي شريكان ونا اغا شريكان چ دي هدايت كاي خلق تعالی خي خلق تد حق نشتا او آیا اللہ پاک ہدایت کئی دا حق دین حق آیا اغا سوک چھ بل تلات ہدایت کئی دا حق زیاد لائق جا چھ تابداری دا غی اکرشی او یا اغا سوکو لا یہد دی چھ اغا پخپل ہم ہدایت نمومی مگر اغا وقت چھ اغا تا ہدایت ورکرشی پخپل ہم لار نشی معلومان لزان لا نبل تا بس اوخی نتاسو دا غی اتباولی کوئی نظر مشرکین و لیدران و خبر اولی مانے یا حکمراء دی پس سشوی دی پتا اسو سنگا فیصل ایک ہوئے رون پس روانی ہے کہ اخپلم زانت اللہ رمودے نشی لا یہد دی پاسل کے لا یہتدیو ہدایت نمومی لار نشی معلوم ہونے تر سوچ بلوتا و نخیی اتا غبا سے روانے کدا مشرک لیڈر دے وما یتبعو اکثرهم الا ظن گمان تابیداری نہ کئی دیر دینا مگر دے گمان آ گمان داری چی پا پلارانو پا نیکونو خا گمان کئی چاری دا کارو نہ کری دن دا بخی تقلید دا کی گمان تا ہوئی ان ظن لا یغنی من الحق شیئا گمان جدے لا یغنی نشی لرے کولے مقابلہ نشی کولے دا حق حس چیز کی بے شک اللہ پاک کوئی دے پاگا کارونو چی دی لکی او ندے دا قرآن چی جوڑ شوئے بھی سوا دا اللہ نا او بلچا جوڑ کرے گی لیکن دا خود تصدیق کو ان کے دا آغا کتاب دے چی مخی دن نازل شوئے دے او تفصیل کو ان کے دا کتابوں نو دے بہانو کتابوں نو تفصیلات پر لیکن موجود دی لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين قاسوا ايش ده زانه جول کرے دین تو یہ سورت جوڑ کر بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين بلکہ دی دروغ جن گنی اغا خبرہ چې دی احاطه نه دا کړی په علم دا غي خبره یعنی پویږي نه نو سره چې نه پویږي نه دروغ وته وي او لا نه دی راغله دی ته انجام د کفر انجام د تکذیب دارنګ درغجن غړلی او هغه کسانو چې ترشی دی مخ کې د دین نو وګوره سرنګ یو انجام د ظالمانو تاویل کته نتیجې په معنا دی انجام وای او که نتیجا وای یو معنا راخی او بعض د دین هغه کسان دي چې ایمان په قران راوړي او بعض د دین هغه دي چې ایمان په قران نه راوړي او ستارب خپويږي په حال د فسادیانو او که دروغجن غړي تعالی را نو وای ما د پر زما عمل دی او تاسو د پر ستاسو عمل دی یعنی لا عبد ما تعبد او تاسو بیزار یې دا هغه عمل نه چې زه کوم او زه بیزار یې مد هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ زه الله ته سجده کوم او تاسو بت ته کوئ یا قبر ته کوئ هو دا یو بل نه بیزار یې دروغ نه شي کېده دا د جیدات جګړه نه و چې دا جګړه خدای عقیده ده نو عقیده خو بدلې دي نشي حق او باطل خو یوځای کېدی نشي اور او بو خو یوځای کېدی نشي جنت او دوزخ خو یو کېدی نشي نو دا عقیده او دا مذهب جګړه چې دا پاکه روغه نه کیږي د دنیا د معاملې جګړه یې پاکه روغه پکاري چې سړی خپل حق بل تفریدي خیر ده دا خو عقیده ده دې کې څنګه روغه وکړو فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعملوا وانا بريء مما تعملوا بعض دین هغه دي چې وګ دې تا ته آیا پستا اورول شي کڼو ته خپل आवाज وګ دې خو کار دي په حکم د کڼو کې دي یعنی پزړی اثر نه کوي ولو كانوا لا يعقلون او بعض دین هغه دي چې ګوري تا ته آیا ته هدایت کول شي رندو ته اگر چې دین نه ویني الله ظلم نه کوي په خلقو د هیڅ شي لیکن خلق په خپل ځان ظلم کوي په هغه ورځ کې چې الله به دې جمع کړي نو شي به دې داسې ګویا کې نه پاتې شي په دنیا کې مگر یو ساعت دروازې یتعارفون بینهم په جنګلو به کوي دې په خپل منځ کې او به شک هلاک کړي دې هغه کسانو چې دروغجن ګڼلې دې ملاقات د الله پاک تاوانیان دي قد خسر من قد خاب نامراد دی تاوانیان دی تاوانیان ترجمہ کئی او که نامراد کئی خو تاوانیان لفظی ترجمہ دا بے شک تاوانیان دی بے شک پا تاوان کی دی بے شک پا خسارہ کی دی اغا کسان چی دروغ جن گنی مخامخ کی دل اللہ تا یعنی آخرت نمانی دا خلق پا تاوان کی دی دا گٹا کی دل دی دا دین پا خسارہ کی دی چی قیامت نمانی نو تیارے ولوم نہ کئی چنے منی او قیامت خبر آزی او دی تیارے کرے نہ دے جو خسارہ دا وما کانو محتدی او اخیو منگا تا تا بازی دا اغی عذاب نہ چی یرو منگ دا اغی عذاب نہ بی او یا واخلو تا او ستا نرستو پی عذاب را ولو او ستا پا مخی عذاب را نشی لا دوارا کی دیشی خخلاصی گی نا فیلینا مرجعهم ثم اللہ شہید علی ما یفعلون هر امت دا پارا پیغمبر تیر شوئے دی هر اهم امت هر مرکزی علاقہ کے پیغمبران تیر شوئے دی نسوہ کی چراب اغی رسول دی لقضی بینہم بالقسط فیضا جاء رسولهم قضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون فیصلہ با اسی دی پا مذکب انصاف سرا اپا دی با ظلم نشی گولے اغا رسول براشی اس وقت با قیامت کے دا قیامت کے رات المراد دی دنیا کے را تلخو لے کل امت رسول ان کی راغ ہے کہ نو دا رسول قیامت کی بدری خلاف گواہی ور کئی نو زب بیا فیصلہ حکم وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ وای دی چې کله به پوره کیږي دا وعده د قیامت کته تاسو رښتینی یې او وایا زه اختیار نه لرم د ځان د پاره د هیڅ قسم ضرر او نه د نفع مگر کیږي به هغه څه چې الله غواړي هر امت د پاره نیټه مقرره ده څو وخت جلاشي نیټه د هغه نه برستو کیږي او ساعت تمه به مخکې کیږي او وایا آیا خبر یې تاسو کراشي تاسو ته عذاب د الله پاک د شپې یا د ورځې نو ماذا یستاجلون منه المجرمون څومره سخت به هغه عذاب چې تلوار کوي پاغي باندې مجرمان تلوار کوي پاغي عذاب باندې مجرمان څه مطلب یې نظر یې غواړي او وی چې عذاب زر راواله مطلب یې دا دی چې نشته عذاب ټوخه کوي دا قاعده تا یې ذکر ده په علمي اصول کې په علمي لغت کې کوي دا کول واله یې ولا يخفى ما في الابهام من التفخيم والتعظيم لفظ جو مجمل ذکر کی ابهام نو کله ابهام د نور مقاصد د پاره ای هر ځکه تعظیم د پاره نه ای خو کله ابهام د تعظیم د پاره ای لکه فغشيهم من اليم ما غشيهم پټ کړل دا فرعونیان د چپی د دریاب نه هغه لوی چپی چې دی پټ کړی دلته عظمت د یم مراد دیر لوی لہر پیرا اوچت نو مازا کے ابہام نے انہیں سمرا سخت بئی اغا عذاب کے تلوار کئی پاغی بنے مجرمان سمرا لوی بئی سمرا سخت بئی داد کم لینا معلوم اکرموں گا داد ما ابہام نہ معلوم اکرلا ولا یخفا ما فی الابہام من التفخیم والتعظیم آیا بیا چه سوخ کی راشی عذاب نے ایمان بر اوڑے پر عذاب مخ کے نہ مانے خود راشی نہ لبے مانے تو راشی نے خود بمانے چھ پتہ تیری کہ نبی بسنگ انکار ہو خوب یا خوب وقت دیل نوے لکی یہ بتا تا پا آغا وقت چھ آل آنا آیا اس نے ایمان روڑو او تاس و خوبا لی عذاب پورے مخ کے تلوار کونا وقد کنتم بھی تستاجلو او بے شکا وے تاسو بیہی دے عذاب لرا تستاجلون چھ تلوار بم کولا یعنی زر غختو چھ زر راولا عذاب مطلب دا خو لفظی ترجمہ مطلب مطلب تاسو بوی چھ عذاب نشتا دا مطلب دا. او نن تاسو امان اللہ چھ عذاب شتے آل آنا آیا اس ایمان راوڑو چا عذاب شتے او تاسو مخ کے بدا عذابو سر غختو تلوار بم کولا پر ری پر غختو کے یعنی توقی بم کولی ثم قیل للذین ظلمو ذوقو عذاب الخلد حل تجون الا بما کنتم تکسبو ویستنبئونک احق ہو او دی سوال تپوس کا استانا آیا دا دا قیامت رد رشتی نہیں دا کہ تمہوں گا اسے یرول کئے اکا واقعی را تچ سوائے دا جو رشتی آدی داما ویستنبئونکا استنباؤن طلب الخبر نباؤن خبر توائی نو مانا یسألونکا تپوس کئی استانا چ آیا رشتی آدھا دا قیامت او آیا چی ہاں زمانی قسمی پر رب بنے دارشتی دے دے او نئے تاسو عاجز کا ان کی اللہ لرا او کشی حاصل چی ہر نفس تا چی ظلم کرے ہو اغا شے چی پس مکہ کے دے ندے با فدیہ ور کی دا اغا سیز خو قبلی گی بنا و اثر ندامت لما رأول عذاب او دی با پتائی پس لکی خپی مانتیا چکل عذاب ہوئی دی چانا با پتائی نخپلو اتباعونا پا دی پیت سیب چا عذاب راشی کنا ندے با خواکی با مریدانو مولاری اغم دو زخیان بلی ندے با دی آغی پا مخ کے نوائی چا افسوس چا ما ایمان را وڑے وے خود لکی با دا افسوس کئی خود اخپلو مریدانو نبے پتائی اور باز وئی اثر رو مانا دا اظہر رو دا اثر رو کلمه دا من الازداد دا. من الازداد اغا کلمه تا وی بعضی الفاظ دی پا عربی که کلمات ہو چه اغا اطلاق پا زدینو کی خو موقع محل تا بگوری قرینه بگوری نو پتول اخکارکول خو زدین دی نو دا اصرار اظهار تا هم وی او اخفا تا هم وی اخفو هم دا دی معنی کی دیشی او اظهرون کی دیشی او توجیه دا دوارو اخکارا با کی اخفی مان کیا ڈاگا باوی چه کاش چه ما ایمان روڑے وی او یا پت با کی پزر کی اخفی مان کیا او اخفل تابدارو تبی نخی ارکل چه عذابو وی نی وقضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظت من ربکم اے خلقو راغل دے تاست نصیت دے جانب در ربنا او علاج دا اغی مرضونو چی پسینوں کی دی شاگہ دا کفر او دا شرک مرض دے دا حسد او دا تکبر مرض دے دا اغی مرضونو علاج قرآن دے او ہدایت دے او رحمت دے مومنان و لپا قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو او آیا پا فضل دا اللہ بانی او پا رحمت دا اللہ بانی فبذالک پس پا دغی فضل و رحمت بانی دی خوشالشی مومنانو دا فضل و رحمت دیر غره دی مما دا هراغ مالونونا دا ارغ سیزونونا یجمعون چه دی جمع کئی دا دنیا پرست و مادا پرست کی جمع کئی عبداللہ ابن عباس وائی چه دی دے کی فضل نا ایمان پا قرآن مراد دے اور رحمت نا قرآن مراد دے او یا پا فضل دا اللہ یعنی پا ایمان او پا رحمت دا اللہ یعنی پا قرآن دیدہ مومنان خوشحال شید پا ایمان پا قرآن خوشحال شید پا ایمان پا قرآن خوشحال شید ولی گا قرآن راغلے دے خود چاہ ایمان پہ نہیں راول نو آغلے بعد خوشحالے سے شید او ایمان پا اللہ راولے وے خود قرآن نوے نازل شوے نو دا اللہ دے عبادت طریقہ بے سمجھ دا کولا نو دا دوارو تا آجت دے ایمان تا اہم ستا قرآن تا عبداللہ ابن عباس دا مانا کی پا ایمان پا قرآن خوشحال شے پا ایمان پا قرآن خوشحال شے لٹولی دنیا نا غور دے ٹولی دنیا نا بہترین دولت دے ہوا خیر مما یجمعو چھ سجمع کئی لٹولی نا غور دا دے قل ارأيتم ما انزل الله لكم اوايا آية خبرية تاسو ارأيتم مانا اخبروني جواب راكي ماتا خل لفظي مانا دا اوايا آية خبرية تاسو یا آية پوئيگي تاسو سرية چه بلتا اوائي چه تا پدي خبر پوئيگي نو مطلب ادائي چه مالا جواب راكا مطلب ادائي نو ارأيتم مانا اخبروني لفظی معنی دا علم تا رویتنا دستر کو لیدل مراد ندی علم مراد دا ارائیتم اعلمتم آیا پوئی گئے تاسو ما انزل اللہ لکم من رزق پا اغسی زنو چی نازل کری دی اللہ پاک تاہو دا پارد رزقنا او تاسو گرزوی دا سحصہ دا غینا حراما او سحصہ حلالا سحل علوی سحرام علوی بحیلہ و صاحبہ وغیرہ وغیرہ قل آلہ ازن لکم ام علی اللہ تفترون آیا اللہ تاسو تا اجازت ورکرے دلی حرامولو او یا تاسو پا اللہ دروغ ترے او سگمان دل آغی خلقو چھ تری پا اللہ بنی دروغو دروز دا قیامت کی چھ اللہ بسکی وسر عذاب مکی ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثرهم لا یشکرون وما تكونوا او نيتو پہ حس حال کی او نلولی دا قرآن نا حس حصہ من قرآن کل کتاب دا قرآن وی یو آیت تا ہوئی وما تتو منہ من قرآن یعنی من آیت یو آیت ام قرآن یو سورت ام قرآن یو رکو ام قرآن او نلولی تو منہ دا دی کتاب نا من قرآن سحصہ او تو عمل نکوے تاسو حص عمل مگر مونگا پا تاسو بنی گواہان یو یعنی خبر یو اللہ نگران دے نگاہبان دے حاضر دے ناظر دے گواہ دے سوخ کی چھ باسو نہ کوے تاسو پدی کتاب کی سو کی منی سو کی نہ منی او دا جگڑی شروع دی مجد عباس کوے نزدت گورو ما زگوائی ما از با وقت کی تفیدون چھ باسو نہ کوے تاسو فی ہے دی کتاب پبارک او نہ پٹی کی استاد ربنا پر مقدار ذرری سے شے پس مکا کی او نہ آسمان کی او نشتے اڑ کے شے من ذالک ذرینا او نہ لوی شے ذرینا مگر لکھ دے پیو کتاب کی مبید سے بیان کو ان کے ان سیز دے چاغ لوح محفوظ دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون خبر شے بے شک دوستان دا اللہ چلی نشتے اس یار پاگی اور نہ بدی غم جن کی لی ردا اولیاء سوک دی دا اللہ دوستان سوک دی الذین آمنوا وکانوا یتقون دا حق کسان دی چی ایمان روڑی وی پا توحید باندی پا رسالت دا رسول اللہ باندی دا اللہ وحدانیت اور دا پیغمبر پیغمبری منلی وی کل اسلامی منلی اور دا آغی پر اشتنوالی یقین کری وی اقرارم کری وی وکانو یتقون او حق زان ساتی دا شرک نا اور دا معصیت نا بس دیتا ولی وی ایمان و تقوی چاکی وی دغت ولی اللہ وی ندیت بسا ملاوی گی چی ولی اللہ دے ندیل بسا ورکی لهم البشرا فی الحیات دنیا شتے دید پارا زیر پر جوند دنیا کی اپا آخرت کی دنیا کے دا زیر قرآن ورکی زیر پر زیر آتا اونا لسکل چی دید زیر جنت ورک او دارنگی چی دا روح دا وزین فرشتے بولا زیر ورکی چھے قبر نفاسین فرشتے با زیر ورکی لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم نشتے بدلون کے دا حکمون دا اللہ دا پارا دا دا اللہ حکم دے اور اللہ خبر دا چھے ولی دیتا وی دا سوک بدلو لے نشی او دی دا پارا زیر دے او دا زیر سوک بدلو لے نشی خبر دے جنت ورکلے دے نسو کی بدلو لے نشی لا تبدیل لکلمات اللہ نشتے بدلو ان کے خبر دا اللہ دا پار او دا جنت او دا زیر ذالکہ دا زیر دا بشرا دا خوشخبری اولیاء تا چور کرے شوا دا لویا کامیابی دا دی آیت مضمون پیوہ جملہ کی حافظ ابن کثیر بیان کرے گا فکل من کان تقیاً کان للہ ولیاً دا دی آیتن خلاصہ شو پیوہ فقرہ کی من کان تقیاً کان للہ ولیاً سوک چی پرہزگار او متقیوی بس دیتا زبرگوئی دیتا ولی وئی اور پرہزگار ستا وئی باقی تا تما تقریر کرے دے آگا یاد لرا چیزان ساتھی دے شرکنا دا کفرنا دا معصیتنا دا بدتنا بس دا متقی نو سوک چی پا تقویٰ کے مخ کیوی نو اللہ تا بڑیر نجدیوی نجدی دوست بئی اور تقویٰ کے رستو بھی نہ درجہ بے کم آئی اور چھے تقویٰ روینا نہ اللہ دوست بہت سر روینا دا دوستان دا لسنا خارج شی دا غیت ولی وی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر سے فرمائی ولی اللہ من یکونو آتین بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل ویکون آتین بالآمال الصالحة علی وفق ما وردت به الشریعة علی وفق ما وردت به الشریعة بس دا ولی دے ولی آغی توئی چه صحیح عقیدہ لری چه اغا صحیح عقیدہ پا شرعی دلائل ثابت ای او اغا دا عقیدہ ای او اعمال کئی دا شریعت مطابق ہو نو اعتقادا و عملا ایمانا و عملا باطنا و ظاہرا پابند شریعتی دیتا ولی وئی دیتا زبرگ وئی دا تعریف قرآن کرے دے او دا قرآن دی آیتن و تشریح امام راضی اکرلا اور ابن کثیر مکرلا دیر پر لنڈا خبر آکی جی من کان للہ تقیین من کان تقیین کان للہ ولیین حافظ ابن کثیر دا مسند احمد ابن حنبل پہ حوالہ یو حدیث نقل کرے اور راوی ابو مالک اشعری دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی من افناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم ارحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله يدع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رسول اللہ فرمائی کہ زمان رست و راضی دا مختلف و قومن خلق اور دا مختلف و قبیلون خلق داغی پمز کے با حص قریبی رشتہ نہیں سکھ بعرب یا سکھ بعجم یا سکھ پختون یا سکھ پنجابی لڑے قومن بھائی رشتہ میں بمنز کے دوں لیکن دیبا دا اللہ دا رضا دا پارا یوبل سر محبت ساتھی دا دن دا وجہ کنی وطن بھی ہم جدائی اور رنگ بھی ہم جدائی اور نسب بھی ہم جدائی رشتہ داری بہم نہیں اکلی ولی بہم نہیں وتصافوا فی اللہ اور دا اللہ پا لار کے بعد صفو نہ جوڑ رہی صف بندی پہ گئی نہ صف بندی پہ کم لے کے کی گئی یو پماز کی گئی کہ بل پہ جہاد کی گئی مجاہدین بھائی اماز گزار بھائی قیامت پروت بدی دفارا اللہ دا نور او دا رنا ممبر جوڑی کی پاگے بنمایا زے کے ناس تھی خلق با قیامت کی پریشان ہوئی اور دی با مطمئن ناس تھی با قیامت کی اجتماعگاہ کی بدی با سختی نہیں اور دا نور با ممبر با اللہ کے نولی ہوئی چی دا اللہ دا پارے محبت کرو اور دا اللہ دا پارے صف بندی کرو خواب اما ذکی ہوئی ہے کہ با جہاد کی دا چې مازه ودرېږي ایوب ال تصفونه برابرای دا هم د اولیاء نه خدا وتصافو فی الله او چې میدان د مرشد جهاد ته ځي او صف بندي کوي نو هغه هم د اولیاء نه خدا په سورت حامیم السجدہ آیت نمبر 30, 31 اور 32 کے اللہ فرمائی حامیم السجدہ دیرشم آیت یو دیرشم آیت اور دو دیرشم آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم ملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي به انفسكم ولكم ما تدعون اغه کسان چې اوئی چې زمون رب الله دے مالک الله دے بادشاہ الله دے پروردگار الله دے توحید عقیدہ قائم کی او اعلان یو کی د توحید نبل سوک پروردگار او کارساز او حاجت روا او مشکل کشا او فریاد رس او مختار کل منما او نہ بل سو قانون صاحب او حاکم و فرما روا منم قانون و حکم ہم دا اللہ منم او مدد ہم دا غلو ربنا اللہ او بیا پدی عقیدہ و اقرار قائم پاتی سو نو نازلی گیا کزی گی با پاگی بنی فرشتے پا دنیا کے ہمو زر کی میں الہام دا خیر کری خیر مغر نہیں اور زر بولا گٹئی اور مضبوطی اور زن کدن پوکھ کے ہم اور قبر نہ کے پاسے نہ ہم فرشتے پہ گزی اور استقبال بکئی اور وہی بچے پتا سے ہی سیارا غم نن نشتا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اولیاء دی اور اولیاء و صفت استقامت اور فرشتے بوئی کہ منگ ستاس و دوستان پا دنیا و آخرت دوارو کی اور اشتیتا خدا پارا پا جنت کی چسش ایستا ہو ظلم غواری اور چسش ایتا سو بجب غواری نظلم من غفور الرحیم اور دا مل مستیاد ہے دا غفور الرحیم دے جانب مل مانی ہے دا اللہ پاک دا دا اولیاء صفت دے اور دا دا اولیاء انعامات کی چل اللہ بول ور گئی خصیفت اس نے استقامت کہ توحید بنی قائمی توحید بنی قائم موحدین متبعین سنت دیتا وی اولیاء اللہ زاد الٹول آیتن نچوڑ سنن نسائی کے مسند بزار کے الموجم الکبیر الموجم الکبیر امام طبرانی کے دے ابن عباس روایت دے کہ سئل رسول اللہ من اولیاء اللہ دے رسول اللہ نے تپوس سوچ دا اولیاء سوک دی دا اللہ دوستان سوک دی قال الذين اذا رؤوا ذكر الله قال الذين اذا رؤوا ذكر الله اولیاء هغه کسان دي چې کله دي اولی دي شي رداوی په لیدلو خلق ته الله یادېږي دائی نخد آخرت تا فکر زیاد شی اللہ دا اللہ توحید ور تا یاد شی نو دا نخد چی دا سرے جر ولی دے چی اذا رؤو ذکر اللہ او دکی دا ولی دا نخی جر موجودی دی چی آغا ایمان و تقوی دے او استقامت دے ایمان تقوی استقامت دا دے ولی نخد ویو روایت کے راضی کہ سوک اللہ یادئی ذاکرین بھی اللہ یاد ان کی بھی ذکر کئی لا یشقا جلیسہم حدیث کے راضی لا یشقا جلیسہم حدیث قدسی نے یو مجلس کے خلق بناستی ذکر بکئی نو فرشتے بگرزی او حقیل براشی نو اللہ با دے تفوسو کی چھ برا او خیجتا او زمان بندگان سنگا پریخی ہو بی مونگا پا ذکر کی پریخی ہو ذکر ایک ہو مونگو تم بکی شریک ہو فرشتے خوش شریک ہی پا ذکر پا مجلس کی دے علم پا مجلس کی دے ذکر پا مجلس کی نو اللہ بوئی چھ تاسو گواش ہے دا ٹول ماو بخل نو فرشتہ بوئی چھ بلے کی خباز کسان دا سے ہم مگا لی دلی ہو چھ آغی دا ذکر پنیت نو راغلی اسے پلار تیرے دل نو کے ناس کر لو نو دا دی خلق و بڑھلا کی شامل نو نو اللہ پاک بوئی چھ دیم ام بخلی ذکر چلا یشقا جلیس ہم دلی ہم نشین ندی پا مجلس کے کیناست ان کے ندی پا مجالس و ذکر کے شرکت کو ان کے اللہ در رحمتنا محروم بنائی باقی ذکر ستا وئی نو پدی تا تما سو سو زیا مفصل و مکمل او مدلل سرد دلائل و حوالونا تقریر کرے دے اپنی موضوع زمان یا پمفرٹم شائش میں دے نو میرے اللہ کا ذکر ہو اور تفہیم المسائل پیزم جلد کے حمدہ مضمون موجود دے اور دلت میں تاتم بیان کرے دے نو چطر ذکر نہ دے زاکرین نہ منجوران مراد نہ کی جدے جو منجوران یاد آئی چیوزے کے ناس دے اوئی پیرا بابا راو رسے پیرا بابا راورا سے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ ان للہ پدرحد فلانی پدرحد فلانی او یا چہل کاف زوتئی چہل کاف سلویخ کافون و وظیفہ ساتھی یا درود تاج دزان نہ جوڑ کرے دے چا خورے خبر شیعہ جوڑ کرے دے کچا جوڑ کرے دے آغے یاد کرے دے او زوتئی او صحیح درودنا پا مشکات کی لکلی دی پا بخاری کی لکلی دی او ددے پہ سفرہ نماتی ددے اتمینان پہ نکی دل خوند نور کئی اغا الفاظ درود چکم در رسول اللہ دا پاک جب نراوتی دی اغا دل خوند نور کئی سر سوچ دبل چاہ جور شوے درود انلو لی ددے دا مزاج خراب شوے دے دے بیمار شوے دے دے تبی نیولے دے درد خلی خون خراب شوی دی خوب شے پہ تریخ لگی اور تریخ بھی خوب لگی در رسول اللہ علیہ جمعینا وطل ہے درود دبا دبنی خن لگی اور درود تاج مار و تحقیق نہ لے کر کے چاہ جو کرے دے زیر ضروری نہ گرم ہر چاہ کے جو کرے تھے کہ شوق لرین اوئی گورا زمان راجت نیستے چی تحقیقات کم بلے کے مطالعہ شروع کم وقت پہ خبر خراب کم چینا چاہ جوڑ کرے دے ہر چاہ چی جوڑ کرے دے خدا مو آیا آغا درود ہو آیا چی رسول اللہ در تخود لے دے دخو آیا دیوی نما تفیر سے ویج درود تاج لگا کار بلے کی درود تاج ٹول غلط نہ دے ٹول تا غلط نہ ہے ماں خبا سے الفاظ پہ کہ غلط ہم دی نسلے وئی Thank you. چه خشه موجودی و عجب شده بلتا او خواه خواه قده چه رسول الله خود ده دا نیاده ای دا ذکر پا موضوع تا تما تقاریر کری دی دا دا قرآن چه ناستی الولی دا مجلس تا ذکر ده بخاری الولی دا مجلس تا ذکر ده او زن لهم پا خلی من هم ذکر کوا لاغیم دیر فیده ده لاغیم دیر فیده ده دخلی باندې ذکر هم رسول الله خود لري ده او دخلی ذکر به فایده نه ده د جبه ذکر دا په ډېر اثر کوي او کله نه وای اثر به فایده وای رسول الله ولی خود لري مشکات شریف کی کتاب الدعوات او کتاب الاذکار موږ په لستوخ ستړي شو دومره ډېر اذکار او را دي خود لري خو اصل خود لري خود لري خلوص دي دي راغم کوا مازه پسې رسول الله تسبیحات خود لی دي درې ځل زله سبحان الله او درې ځل زله الحمد لله او څلور ځل زله الله اکبر دا وایا اجازه ته حاجت نشته رسول الله اجازه ورکړه ابو عبد الله اجازه ورکړه او رسول الله ورکړه هر څا ورکړه دبل چا اجازه ورو حاجت نشته نبی اسلام اجازه ورکړه دا لولا پدې سګنټي خو نه لګي نو ډېر اسکار اورات دي او دا قران لولي او لولي قام د ذکر مجلس ته مجلس ذکر دي مجلس ذکر احادیث په لولي کیږي دا د مدرسې لا ټول کمرې او تاسکاهونه دا د ذکر مجلس دي دا ټول مجالس ذکر دي سار نه باش پخینه پوری دا ذکر دا مجالس پر ټول مدرسو کی شروع دی دا اللہ ذکر روان دی کی دقا اولیاء اللہ دی دقیتا اولیاء اللہ اب پاتشو دا منجور اغا خووی چه ذکر دیتا وی ولی آغیتا وی چه دا ضرب کی خبر اولی سم دا دے با پوشی او دے وی چه تسل برگی این دا عقیده دا جوڑا شوئی دا چیز برد چیده دا زلپ خبر پوئی گی زلپ خبر خو پیغمبرم نپوئی گی ادیوی چی امتحان کومه چیده زبرگ دے او کنه دے نکه زمان دا زلپ خبر پوشو که زبرگ بئی او کنه پوئی نشو نزبرگ بدئی او آل تاگا پیرانو سا چل ول کری وی نو خلق دوکا کری نو دیوی زمان پا خبر ونی پوشوئی ہو دیسبرگ دے دا مراد ندے مراد دا دے چی من کانا تقیین کانا للہ ولی ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون خبر شيء الله ده پاره دي اغس چشمانونو کي دي اغج بزمکه کي دي او تابعداري نه کوي يا کسان چا आवाजونه کوي د مدد ده پاره شوا ده الله پاک نه نور شریکان او تا دا تابعداري نه کوي ده الله پاک دا تابع نه دي دا نافرمان دي تابیداری نہ کی دی مگر دا گمانونو نہ دی مگر اندازے لگئی اللہ آغا ذات تے چھے گرزول دیتا ہو دا پر اشپا اللہ آغا ذات تے چھے جعل لکم اللیلہ خلق لکم اللیلہ پیدا کری دیتا ہو دا پر اشپا چھار ہم حاصل کے پر اشپا کے اور وز روخانہ یقیناً پر ایک نخری دا غی قوم دا پر چھاوری وای دی چھے اللہ نیولے دے دزان دا پر اولاد پاک دے اللہ دا اولادنا اللہ غنی دے شتے دا غدہ پار اغا سے چاسمانوں کی دی و اغا چی بزمکہ کی دی او نشتے تاو سا تاسو ترہ ہیس دلیل پر دی خبرہ آیا تاسو ترہ پا اللہ بانی اغا خبرہ چی نپوئے گئے او آیا بے شک اغا کسان چی تڑی پا اللہ بانی دروغ نکامیابی گی متاعن فی الدنیا سم ایلینا مرجعہم سم نزیقہم العذاب الشدید بما کانو یکفرون معمولی سامان دے پا جند دنیا کے متاعن معمولی سامان تو ہوئے معمولی سامان دے پجوند دنیا کی بیا منگ تبدلی واپس کی دل دی نے بیا با اسا کو منگ دی تسخت عذاب پا سبب دلی چی دی انکار کو دا سنے کو انکار ہو دا توحید نا توحید نا مانو منکرین توحید قل ولا دلی پا مخ کی قصہ دا نوح علیہ السلام خبر دا نوح علیہ السلام سواکی چی اوی حقا خپل قوم تا اے زمان قوما کہ گران بی پتاسو بنی اوما پا دیکلی کی او نصیت کول زمان یاد اول زمان دا اللہ دا آیتونو نو پا اللہ بنی ما اعتماد کرے دے نو فا اجمعو امرکم تاسو فیصلہ اوکے دا خپل کار عظم اوکے دا خپل کار دیزے کی اجمانا عظم مراد دے فیصلہ ہو کے دخ پل کار چزما مقابلہ دا کار خدا غی مقابلہ ہوا اور رہو گوارے اخبر شریکان و شرکا حکم دا پارا عامل مقدر دے اجمعو عامل نہ دے مانا نہ جوڑی گی و اجمعو امرکم ودعو شرکا فیصلہ ہو کے دخ پل کار اور مدد اگوارے دخ پل شریکان ہونا اور دخ پل خدا ہونا مدد اگوارے کا مدد کولشی او بیا دې نوی کار ستاسو علیکم پتا سو باندې همتن پټ مشتبی یا پټ پر دا راشه مقابله لا ما با الله بچکی که غواړي ثم مخزو الیا بیا فیصله وکي زما په باره کې او ما ته مهلت مرا کوي د مهلت سوال در نه غواړم در رحم درخواست تاسو نه کوم فیصله وکي مدد اگوا رہے مہلت مرا کر نکتا سے مخواڑو زما دا خبر نہ گوارم تاسو نہ مزدوری کہ زما تنخواہ ب ختم شی کہ شاگردہ نشتر سبق چاہتا ہو خیمہ نہ تنخواہ نہ ملاوی گی نہ تنخواہ نہ پارا گزر نہ ہوئے ماں نہ کم خمرا اگر زو نہ بل چاپ سے بہو کر زماں تھا بیان کا زمان ثواب خود چرتا زینا ان اجر الا علی اللہ نشتے اجر زمان پا اللہ مگر پا اللہ بانے با پیغمبر بانے تبلیغ فرض عینی اور فرض عین بانے اجرت منع دے اور باقی کہ فرض کفایہ ہی نہ تعلیم دا قرآن تعلیم دا دین اذان امامت بدی بانے اجرت اغسطل جائز دی کہ جائز نہ دی دا مسئلہ تا ما خپ تفصیل سر بیان کرے دا بیا نشم دوہرا ہو لے کہ اگر مسئلہ اختلافیہ دا اجماعیہ نہ دا خو پیغمبر بانی خو فرض عین و امرت ان اکون من المسلمین فکذبوه فنجیناه معه فی الفلک ندی دروجن گنلے نوح علیہ السلام نے پس من خلاصے ور کرے ودتا اگے کساں تے جس سر او پکشتے کی او گرزولی اومنگا دی جانشینان او غرکری اومنگا آغا غرکری اومنگا آغی خلق لرا چی زمانگا آیتونو تبی درغ جنوی چی فرعونیان دی نو او گورا سرنگی او انجام دا آغی خلقو چی یرولی شویو بیا مونگ لگلی او رسط دینا لگلی او دینا رسط دیر پیغمبران قومونو دا آغی تا نراغلی او دیتا پخکارو دلائلو سرا نو نو آغی چی مانی راولی بے پا سبب دا دی چی تکذیب کریو دینا مخدی نبیا ایمان تا غار نہ کہ خدا یوزلی انکار کرے ہو نبیا ہاں نہ کہو دارنگی مونگا مہر لگو پر زرنو دو اغی خلقو چھ زیادہ کون کے بیا مونگ لے گلی ورشتو درین موسیٰ و حارون فرعون تا و داغ سرداران تا دخپل و نخو سرا دخپل و موجزو سرا نو تکبر اکو او دی قوم مجرمان ہر کل چراغ دی تا حق زمان دا جانب نا ندی اوی چا دا خود جادوگر دے خکارا نا دا خود جادو دے خکارا انہا ہذا لسحر مبین ساحر وطنویلی خودل تا سحر نیو بے شک دا نخی چا دا پیش کری چا دا امسان مار جوڑی گی دا جادو دے موسیٰ علیہ السلام اوی چا آیا تاسو حق تا وائے حق خبری تا چا ارکل راغ تاسو تا جادو آیا دا جادو دے اور حال دار سے نہ کامیابی کی جادوگر اگی اوے آیا تر اگلے چمنگا واڑے دا اگے دین نہ چمدلی دی من پاگی بن پلاران خپل او شی تاسو دوال رونو دا پارا مشریب او چطوالی پا زمکا که سانو چطول غواره منگا خودنی استاسو پا خبره بانی ایمان رون کی یقین کو فرعون وی چراوالی ما تا هر جادوگر پویدون که هر کلچ جادوگر راغل موسیٰ علیہ السلام ورطوی القو ما انتم ملقون فلما القو قال موسیٰ ما جیتم به السحر ما جیتم بهی منی وقف مکوا ما جیتم به السحر الذي جیتم بهی هو السحر اگر کار چه تاسو راتل پاغی بنی کری دی دا جادو دی اس پہ خدا ختم کی ان اللہ سیبتلو اللہ چه دے ضرب باطل کی دا جادو دلت مراد دا باطل نسی شے دے بے اثر سوچ کوا خبری تا حرض کیو مانا نہیں دا الفاظو سیاق سباق تبا گو رہی ان اللہ سیبتلو ان اللہ سیزیعو اللہ چه دے ضرب بے اثر کی دا جادو باطل خود دے دے خو بی اثر بکی نوچه مار امسا اغور دولا نو بی اثر اکر ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اللہ نسمی کار دا فسادیانو اللہ اصلاح نکی دا کار دا فسادیانو او ثابتی اللہ حق پا خودو حکمونو سرا اگر کی خپای مجرمان نو ایمان نو روڑے پا موسیٰ علیہ السلام بنی مگر لگو الا ذریتاً من قومه على خوف من فرعون مگر نوجوانانو ذریه اولاد تو وی خو اکثر پر ماشومانو یا پر نوجوانانو اطلاق کی مگر نوجوانانو دا قوم داغی دا وجه دا یرد فرعون دا موسیٰ علیہ السلام بنی ایمان بنی اسرائیل روڑے ہو لیکن دا فرعون دا خاندان سنو جوانان عمرہ اوڑے ہو باوجود دیاری نا این یفتنہم علا خوف دا وجہ دیاری نا یاری دا فرعون نا او دا سردارانو داغی نا این یفتنہم جو ظلم با اوکی پا دیبا نی یاری دا ظلم و دلتا فتنہ دا ظلم پا مانا رہ دا فتنے گرے مانے دی